Bilomag Plus. Dostępny w aptekach. Bilomag Plus. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 15 kwietnia, minęła 18. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Radosław Mróz. Trwa określana przez Kijów mianem antyterrorystycznej operacja wojsk ukraińskich w obwodzie donieckim. Żołnierze szturmują z ziemi i z powietrza. Nie skutkują wysokie mandaty ani punkty karne, dlatego policjanci coraz częściej zatrzymują prawa jazdy piratów drogowych. Silvio Berlusconi przez rok będzie pracował społecznie. To jest kara za oszustwa podatkowe. Na Ukrainie zaczęła się zapowiadana od kilku dni operacja wymierzona w prorosyjskich separatystów. Zajmowane przez nich lotnisko w Kramatorsku zostało już przejęte przez ukraińskich wojskowych. Portal Ukraińska Prawda pisze, że żołnierze ukraińscy starli się z uzbrojonymi w broń automatyczną mężczyznami w ubraniach wojskowych. Natomiast sami członkowie prorosyjskiej samoobrony Kramatorska twierdzą, że miasto wciąż pozostaje pod ich kontrolą. Ciężki sprzęt i kilkuset żołnierzy miało także dotrzeć do położonego nieopodal Słowiańska. O szczegółach z Doniecka Paweł Buszko. Według niepotwierdzonych informacji do zajmowanego przez prorosyjskich separatystów Słowiańska kierowała się kolumna wojsk wewnętrznych Ukrainy. Ma to być kilkuset żołnierzy, opancerzone wozy bojowe, wspomagane helikopterami. Z kolei w innym mieście opanowanym przez separatystów, Kramatorsku, prorosyjskie bojówki podjęły próbę przejęcia lotniska. Ukraińskie siły zbrojne poinformowały, że prowadzą w Kramatorsku operację specjalną. Słychać było strzały. W wyniku wymiany ognia jest przynajmniej jeden ranny po stronie ukraińskiego wojska. O rannych mówią też separatyści. Nad lotniskiem kołował ukraiński myśliwiec. Miał być ostrzelany przez prorosyjskie bojówki. Z Doniecka Paweł Buszko, Polskie Radio. I w serwisie Trójki kolejne informacje. W Krakowie zdesperowany właściciel zakładu wulkanizacyjnego przykuł się do baneru reklamowego. Po kilku godzinach policjanci i strażacy siłą musieli wyprowadzić go z terenu zakładu. A wcześniej mężczyzna krzyczał przez megafon, że urzędnicy niszczą jego własność i zabierają mu miejsce pracy. Gmina Kraków przejęła budynek, żeby dokończyć budowę ulicy prowadzącej do hali widowiskowej. Sportowej. Właściciel posesji przykuł się łańcuchem do reklamy na dachu budynku i przez megafon wykrzykiwał zastrzeżenia wobec pracy urzędników. Nie może tak być, że pozbawia się majątku człowieka. Po 6 godzinach urzędnicy podjęli decyzję o ściągnięciu pana Romualda siłą. Potrzebna była pomoc straży pożarnej, która dzięki specjalnemu wysięgnikowi sprowadziła na dół protestującego. Urzędnicy zapewniają, że eksmisja była zgodna z prawem, a właścicielowi zakładu proponowano wysokie odszkodowanie sięgające prawie 500 000 zł. Ten człowiek tutaj skutecznie od pół roku czy nawet dłużej blokuje przebudowę ulicy Lema, która jest oczekiwana przez dziesiątki tysięcy Krakowian. Mówił Filip Szatanik z krakowskiego magistratu. Kosztem operacji straży pożarnej i całej egzekucji zostanie obarczony właściciel posesji. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. W ubiegłym tygodniu z ulicy Lema również siłą eksmitowano 3 rodziny. Zamiast mandatu i punktów karnych utrata prawa jazdy. Wobec piratów drogowych policjanci coraz częściej stosują najbardziej dotkliwą karę. Odbierają dokument i kierują sprawę do sądu. Ich zdaniem to dużo skuteczniejszy środek zapobiegania tragicznym w skutkach wypadkom. Jak wygląda to na Mazowszu? Sprawdziła Anna Orzeły. W ostatnim czasie w Radomiu doszło do kilku tragicznych wypadków. Okoliczności za każdym razem były takie same. Jeden z samochodów zatrzymywał się przed przejściem, drugi omijał go i uderzał w pieszych. Nie pomogły prośby i apele. Konieczne są sankcje. Tłumaczy podinspektor Jacek Mnich, szef mazowieckiej drogówki. Policjant, podejmując interwencję w takich okolicznościach, odstępuje od wymierzenia mandatu karnego i kieruje sprawę do rozpatrzenia przez sąd, zatrzymując temu kierowcy prawo jazdy. Natomiast od decyzji sądu będzie już zależało, czy na okres 6 miesięcy, czy też na okres 3 lat, bo takie widełki funkcjonują przy tego typu wykroczeniach. To już jest bardzo dolegliwa kara. W zaledwie tydzień na Mazowszu 16 kierowców straciło w ten sposób prawo jazdy. Z Radomia Anna Orzeł. Trochę zimy, trochę lata. Taki mamy miesiąc. Ostatnie dni bardziej pasują do pierwszej części tego powiedzenia, ale synoptyk z IMGW Małgorzata Tomczuk ma dobre informacje dotyczące świąt. Bardzo wstępne prognozy na święta przewidują zdecydowane ocieplenie i nie powinno dużo padać generalnie. Mogą być jakieś słabe opady, ale to nic gwałtownego raczej. Czyli jest nadzieja na ładną pogodę w święta, jednak dokładniejsze prognozy na nie musimy poczekać, co najmniej do czwartku. Zwykle za swoją pracę dostawał bardzo dużo pieniędzy. Teraz były premier Włoch będzie pracował za darmo. Sąd w Mediolanie zgodził się, aby Silvio Berlusconi zamiast siedzieć w areszcie domowym przez rok pracował społecznie. To kara za oszustwa podatkowe. Marek Lenert. Berlusconi skazany został w trzech instancjach na 4 lata pozbawienia wolności. 3 lata darowano mu od razu, a pozostały rok miał odbyć poza zakładem karnym. Alternatywą był areszt domowy lub praca społecznie użyteczna. Były premier prosił o tę drugą możliwość i sąd w Mediolanie przychylił się dziś do jego prośby. Pracować więc będzie przez 12 miesięcy społecznie. Pod warunkiem jednak, że w tym czasie nie obrazi więcej wymiaru sprawiedliwości, jak czynił to regularnie od lat, mówiąc, że jest prześladowany, a sędziowie są na usługach nienawidzącej go lewicy. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Relacja z Rzymu kończy serwis Trójki, 18.30. Skrót informacji, zapraszamy. Noc pochmurna z rozpogodzeniami. W centrum i na wschodzie możliwe jeszcze przelotne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura w nocy od 0 do plus 3 stopni. Jedynie w górach miejscami spadki temperatury do minus 6. Jutro na zmianę. I chmury, i słońce, i przelotne opady, szczególnie w południowo-wschodniej części kraju. I temperatura od 7 do 12 stopni, czyli jeszcze bez zmian. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pip, pip. Niech dobrobyt będzie z tobą. My optymianie. Z internetu, ale w radiu. Bo ty słuchasz. Dobrze, ty słuchaj jak się kocha. Czasem się kochasz szybko i krótko. Potem klik i nie kocha. A BGŻ Optima kocha cię wysokim procentem zawsze. Teraz mocniej. Całym swoim kontem oszczędnościowym. Aż 3,5%. 3,5% na koncie oszczędnościowym dla nowych środków do 40 tysięcy złotych. Oprocentowanie w skali roku. Oferta do 17 czerwca na bgzoptima.pl. Uciek! Tato, gogąco mi! Kochanie, daleko jeszcze nad to morze? Sprawna i odgrzybiona klimatyzacja twojego Volvo to świeże, czyste powietrze i przyjemny chłód nawet w upalne dni. Do końca maja wykonujemy przegląd, uzupełnienie czynnika chłodzącego i odgrzybianie klimatyzacji w serwisie Volvo już za 149 zł. Zapraszamy do autoryzowanych serwisów Volvo. Czekamy na ciebie już dzisiaj. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W sprawie wypadku, w którym zginęło 7 dzieci, pani Danuta napisała w związku z tym wypadkiem: dyskusja powinna być o rodzicach, którzy puszczają dzieci 13-16-letnie na imprezy do 2 w nocy. Ktoś jeszcze zauważa, że dyskutować powinniśmy także o tych, którzy sprzedają tym dzieciakom alkohol. To znaczy, że co? Że jeżeli gdzieś się zdarzy wypadek i ktoś uderzy z ekrany, to znaczy, że te ekrany trzeba zdjąć? To nie uchronimy, że z ekranów ludzi, słupków przed niefrasobliwością, pomyłką, błędem. Nie wiem, jaki jest sens przerzucania odpowiedzialności na drzewo. 22,7 albo ZD3 małpa.polskieradio.pl. Ziemie obiecane to nasza płyta tygodnia. Autorem jest Krzysztof Napiórkowski i z tej płyty piosenka Gondwana. Każdy rozbitek o tym wie, gdzie leży ta kraina. W deszczu skąpana na przedłużenie ręki, w sitowiu rzęs, w baśni ukryta Gondwana, Gondwana, Gondwana. Świata leży, leży ona, Gondwana z baśni, Gondwana z promienia, Gondwana, Gondwana, Gondwana. Czy jest krainą, czy kobietą, kobietą ze snu, w granicy powiek otwarta jak ziemia,

Ziemie obiecane, taki jest tytuł naszej płyty tygodnia. Płyty dostają pani Agnieszka z Bydgoszczy i pani Martyna z Poznania. Reportaż w Trójce. Chory psychicznie mężczyzna ukradł batonik za 99 groszy. Został za to ukarany grzywną w wysokości 100 zł. Nie zapłacił. Trafił więc do aresztu na 5 dni. Sprawą zainteresował się dyrektor Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie, pan Krzysztof Olkowicz. Wpłacił za ukaranego 40 zł i teraz sam ma problemy. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Joanny Lejtan z Radia Koszalin. Mikołaje są na świecie. Wygląd był taki charakterystyczny, ponieważ zrobiony na Presleya, jeszcze zaczął mówić, żebym go tylko na 2 godziny wypuścił, bo w domu ma papuszki, a on mi za to zaśpiewa Presleya. Panie ministrze, byliśmy wielce zdumieni, oglądając 10 września bieżącego roku w Telewizji Polskiej w programie pierwszym o godzinie 19.30, gdzie dyrektor okręgowy Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie, Krzysztof Olkowicz, przyznaje się publicznie do wpłacenia z własnych pieniędzy grzywny za ukaranego pana K., czyli przyznaje się do popełnienia wykroczenia z artykułu 57 Kodeksu Wykroczeń. Podpisano zaniepokojeni funkcjonariusze Okręgu Koszalińskiego. Ja od dawna interesuję się tym, kto przebywa w więzieniu i mam taki swój katalog tych skazanych rekordzistów i ten dotychczasowy odbywał karę za złoty 19 i stąd też dyrektor, który zobaczył, że ma sprawcę kradzieży batonika o wartości 99 groszy, poinformował mnie, że właśnie odbywa karę taki poważny przestępca. Ponieważ chciałem zrozumieć, jak to jest możliwe, że trafia się do więzienia w takim przypadku, poprosiłem dyrektora o spotkanie z tym skazanym i kiedy go przyprowadzono, a od razu wygląd był taki charakterystyczny, ponieważ zrobiony na Presleya, jeszcze zaczął mówić, żebym go tylko na 2 godziny wypuścił, bo w domu ma papuszki, a te papuszki już 3 dni nie mają ziarna wody, przy tym był absolutnie przekonywujący. A on mi za to zaśpiewa Presleya. No to wszystko wzbudziło we mnie uzasadnione obawy co do stanu zdrowia psychicznego, a ponieważ nie miałem w tym dniu czasu jakby dalej się zająć tym skazanym, to poprosiłem dyrektora, żeby sprawdzić, kto to jest, gdzie mieszka, czy po wyjściu od nas ma gdzie wrócić. I po jakimś czasie otrzymałem telefonicznie informację, że jest to skazany chory psychicznie, ma orzeczoną schizofrenię paranoidalną, jest całkowicie obezwłasnowolniony, że ma opiekuna prawnego. To naturalnie zadecydowało o tym, że zdecydowałem się za tego skazanego zapłacić 40 zł. Sędzia Sławomir Przykucki, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Koszalinie. Ten człowiek został złapany podczas kradzieży sklepowej. Tam chodziło o kradzież jakiegoś batonika czy wafelka. No i miał sprawę o wykroczenie. Za to wykroczenie został ukarany grzywną w wysokości 100 zł. No i po prostu miał tę grzywnę zapłacić. A ponieważ nie zapłacił, no to konsekwencją było orzeczenie kary zastępczej aresztu w zamian właśnie za nieuiszczoną grzywnę. Czy sąd wiedział, że ten człowiek nie jest zdrowy psychicznie? Nie, on był przesłuchiwany przez policję. Policjanci pytali się go właśnie o stan psychiczny. To jest standardowe pytanie, zawsze zadawane każdej osobie zatrzymanej. Nie powiedział wówczas, że leczy się psychiatrycznie. W związku z tym akta trafiły do sądu. Sąd nie miał takich wiadomości, czy ta osoba może leczyć się psychiatrycznie. Pan inspektor Wiesław Tyl, komendant miejski policji w Koszalinie. Działając na podstawie artykułu 17, paragraf 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, w załączeniu uprzejmie przesyłam kopię pisma pochodzącego od zaniepokojonych funkcjonariuszy Okręgu Koszalińskiego, które po przekazaniu przez Wydział Skargi Wniosków Biura Ministra wpłynęło do Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w dniu 24 września 2013 roku, dotyczącego działalności dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Koszalinie, pana Krzysztofa Olkowicza, w związku ze sformułowaniem. Paragraf pierwszy kodeksu wykroczeń. Z uwagi na przedstawione wyżej okoliczności, działając na podstawie artykułu 54 paragraf pierwszy kodeksu wykroczeń, w sprawie należy przeprowadzić czynności wyjaśniające w celu ustalenia, czy istnieją podstawy do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie. Podpisano dyrektor Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji, sędzia Mirosław Przybylski. Oprócz tej formalnej części przestępstwa, czy wykroczenia w tym wypadku, opisanego w artykule 57, dla bytu tego wykroczenia absolutnie niezbędną jest jego przesłanka materialna, czyli społeczna szkodliwość czynu. Trudno dzisiaj uznać, że to, co zrobiłem, było w jakikolwiek sposób społecznie szkodliwe. Podkomisarz Przemysław Kimon, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie. Wy bardzo często mówicie o niskiej społecznej szkodliwości czynu. Gdybyście Państwo spojrzeli w kodeks wykroczeń, w kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, nie ma tam czegoś takiego i nie ma takiej przesłanki mówiącej o tym, że jakiekolwiek wykroczenie można umorzyć na podstawie niskiej szkodliwości czynu. My mówimy o wykroczeniu. Tu doszło do wykroczenia, a nie przestępstwo. Państwo akurat tą przesłankę, którą wymieniacie, ona dotyczy kodeksu postępowania karnego, a nie kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Już wcześniej mieliśmy okazję, dzięki Krzysztofowi Olkowiczowi, oglądać w mediach serial ze skazanym Radosławem Agatowskim w tle. Piszemy w tle, gdyż na pierwszym planie zawsze był dyrektor Olkowicz przy aktywnym udziale senatorów Platformy Obywatelskiej Anny Sztark i Piotra Ziętarskiego. Ziętarski Piotr, senator przewodniczący Komisji Ustawodawczej, członek Krajowej Rady Sądownictwa. Ja jako adwokat z 25-letnim stażem różne rzeczy już widziałem, łącznie z orzeczeniami sądowymi, bardzo dziwnymi i racjonalnymi, i mnie już nic nie zdziwi. Powiem delikatnie, no trzeba po prostu zaglądnąć do kodeksu karnego i do kodeksu wykroczeń, tu mamy do czynienia z kodeksem wykroczeń, i trzeba zrozumieć artykuł pierwszy. A artykuł pierwszy wyraźnie stanowi, że czyn musi być szkodliwy społecznie. Dziwię się, bo przecież właśnie policja jest oskarżycielem publicznym w sprawach o wykroczenia. W związku z tym to jest katechizm prawa karnego. To jest katechizm, także mogę się tylko delikatnie dziwić. W tej sytuacji jest jeszcze inna sprawa, to, że ta sprawa musi zostać też skierowana do sądu. Polega to na tym, że pieniądze, które zostały uiszczone, kwota 40 zł, która została uiszczona za tą grzywnę, wpłynęła tak naprawdę w sposób, można powiedzieć, z naruszeniem prawa. Czyli tak naprawdę nie powinno to być skuteczne. Natomiast z tymi pieniędzmi teraz trzeba coś zrobić, zdecydować przede wszystkim o tym, co się z nimi zadzieje. My jako policja nie jesteśmy organem upoważnionym do tego, ażeby orzekać w kwestii dotyczącej właśnie tych pieniędzy. Bo w tym wykroczeniu, akurat o którym mówimy, jeżeli takie pieniądze zostaną umieszczone przez osobę najbliższą, należy orzec przepadek tychże pieniędzy na rzecz Skarbu Państwa. Policja nie ma takich uprawnień i nie może decydować o tych pieniądzach, dlatego też ten wniosek musiał zostać skierowany do sądu i tak też się stało. Policja nie ma możliwości prawnej, żeby wydać orzeczenie bądź też postanowienie o przepadku tych przedmiotów. Tu tylko i wyłącznie w sprawach o wykroczenie może wydać taką decyzję sąd. Od prawnika wymaga się więcej niż od przeciętnego człowieka. Nie tylko empatii, ale też i znajomości prawa i przestrzegania tego prawa. Dlatego też nie może być tu bezmyślności, prawda? Nie może być automatyzmu. I tak zachował się właśnie prawidłowo pan Olkowicz, co zresztą zostało ocenione przez media, przez Rzecznika Praw Obywatelskich, panią profesor, znakiem to prawnik. I skoro wcześniej oceniono to jako czyn pozytywny, a policja chce wykazać, że to jest czyn szkodliwy społecznie, a przecież odczucia społeczne powinny być podobne, prawda? No to chociażby z tego punktu widzenia sprawa w moim przekonaniu jest zupełnie niezrozumiała. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie dyrektorze, spotykamy się po raz kolejny w pana sprawie i siedzimy tutaj nad papierami. Teczka rośnie do rozmiarów niebotycznych, no i trudno uwierzyć, że tak błaha sprawa tak dziwnie się rozwija. Mnie też trudno w to uwierzyć, tym bardziej, że z informacji uzyskanych z Sądu Okręgowego w Koszalinie wynika, że sąd podjął postępowanie w sprawie wobec zaistnienia bezwzględnych przesłanek procesowych, albowiem wyrok nakazowy, który zapadł w tej sprawie, zapadł z naruszeniem przepisów prawa, jak i sama sytuacja, w której skazany nie miał obrońcy przed sądem, było to również naruszenie prawa, więc zaistniały przesłanki do bezwzględnego wznowienia postępowania. I z tego, co wiem, Sąd Okręgowy w Koszalinie 7 listopada wznowił to postępowanie. Uchylił wyrok z dnia 23 stycznia 2012 roku za batonik, czyli nie ma tego wyroku i nie ma tych 100 zł. Jak nie ma tego wyroku i nie ma tych 100 zł, to dziwię się, że w dalszym ciągu przed sądem rejonowym w Koszalinie trwa sprawa, że dzisiaj rozważane jest to, czy to, co uczyniłem, to jedynie podżeganie lub pomocnictwo, czy to jest sprawstwo kierownicze. No wszelkie rozważania w sytuacji, kiedy nie ma wyroku, wydają się już absolutnie bezsensowne. Tak, ponieważ wtedy postępowanie toczyło się z naruszeniem prawa, sąd okręgowy wznowił postępowanie, uchylił wyrok sądu rejonowego w Koszalinie z dnia 23 stycznia 2013 roku i z uwagi na fakt, że w sprawie już nastąpiło przedawnienie karalności, postępowanie w sprawie umorzono. A czy to wpływa jakoś na sprawę dyrektora Olkowicza? No nie, tutaj to z tą sprawą nie ma nic wspólnego, ponieważ wówczas, kiedy pan Kur przebywał w areszcie, gdy odbywał karę zastępczą, no to tamten wyrok był wyrokiem prawomocnym i wykonalnym. W związku z tym tutaj w żaden sposób to na tę sprawę tak bezpośrednio nie wpływa. Oczywiście na ocenę kwestii społecznej szkodliwości no to można było rozważać, czy to ma jakiś wpływ, czy nie ma wpływu. Natomiast nie ma bezpośredniego wpływu na fakt, że wówczas pan Kur przebywał w areszcie legalnie, no bo taki prawomocny wyrok funkcjonował, że miał do zapłaty grzywnę. No i nie zmienia to faktu, że pan Olkowicz zapłacił za niego tę grzywnę. Oto jest ta sprawa, że nie wolno płacić za kogoś grzywny, poza członkami najbliższej rodziny oczywiście. Niedawno wystąpił pan w roli świętego Mikołaja w naszym radiowym koncercie. Fantastycznie pan wypadł. A jak się pan czuł w tej roli? Miałem okazję wręczać prezenty, miałem okazję składać życzenia, a to jest znakomita rola. Z wielką chęcią przystąpiłem do uczestnictwa w tym spektaklu. Bardzo się cieszę. Jeżeli będzie jeszcze raz taka okazja, to z całą pewnością będę chciał z niej skorzystać. Plecak byłby nazbyt mały, moda nie obchodzi mnie. Całe życie tak wygląda, nie zamierzam zmieniać się. Gdybym tak uruchamiał całą procedurę, może wrócił, jakieś pismo napisał, to on by już w międzyczasie po prostu wyszedł. Ten skazany w ogóle nie powinien trafić do więzienia, więc to, że zapłaciłem tą grzywnę, to w jakiś sposób naprawiłem błędy wymiaru sprawiedliwości. Ja tutaj nie chcę oceniać źle i tego policjanta, który z nim rozmawiał, no bo może on był w tym okresie reemisji i bardzo dobrze wyglądał. Nie chcę źle oceniać sądu, bo taki jest dzisiaj system, gdzie można usiąść za biurkiem raz, usiąść za biurkiem drugi raz i zupełnie nie widząc skazanego, można go skierować do zakładu karnego. To my się dzisiaj musimy zastanowić, czy to jest dobry system. Co trzeba zrobić, żeby takie przypadki nie miały miejsca. Ale ja nie mam pretensji do konkretnych osób. Tylko sam pan nie chce być częścią tego systemu. Taką tą śrubką bezwolną. No to jest tak, że do więzienia, jeszcze raz powtarzam, nie powinni trafiać ludzie chorzy psychicznie. I dzisiaj, kiedy ja mam sprawę o wykroczenie przed sądem, często pada pytanie, czy zrobiłbym to jeszcze raz. Odpowiadam, że absolutnie. Należało wówczas tak zareagować. Gdyby mi pani redaktor dzisiaj pytała, no dobrze, zobaczył pan człowieka, który jest chory psychicznie i co pan zrobił? Ja bym odpowiedział, że nic nie zrobiłem, bo przecież to nie ja go skazałem. To nie ja go tutaj przyprowadziłem do tego aresztu. Ja mam tylko wykonać 5 dni kary, po tym go wypuścić. To pewnie zasadnie pani redaktor by się zapytała, czy nie dostrzegłem jeszcze, oprócz tego, że to jest skazany, że to jest człowiek, który jest chory psychicznie. Ja dzisiaj wolę odpowiadać na pytanie, dlaczego zapłaciłem za niego te 40 zł, jak odpowiadać na pytanie, dlaczego nic nie zrobiłem w tej sprawie.

To myśmy odkrywali to dopiero, bo ludzie sobie i mężczyźni nie zdawali sobie sprawy z tego, że to jest okres jakiegoś takiego jak przeformatowania się na inną częstotliwość, na sposób widzenia świata, na sprawy męsko-damskie. To było nowum pewne. Pani Magda, żona inżyniera Karwowskiego, zawsze przytomna i zorganizowana. Co ty robisz? No to co, wstaję, już 5:30. Przecież ty nie idziesz dzisiaj do pracy. Dlaczego ja dzisiaj nie idę do pracy? Oj, ty homofober, przecież wczoraj było otwarcie, masz 2 tygodnie wolnego. O, psia kość, zapomniałem. Nastoletnia córka Jagoda zaczyna oglądać się za chłopakami. A, byłbym zapomniał, spotkałem Romea. A się nie nazywa żaden Romeo, tylko Kazio. Spotkałem Kazia Romea i prosił, żeby ci powiedzieć, że nie dojdzie dzisiaj do sceny balkonowej, a właściwie trzepakowej, bo poszedł z mamą do lekarza. O Boże, co mu jest? Nic, stracił wzrok. Ale nie przeszkadza mu to popisywać się sztuczkami cyrkowymi na rowerze. Dziś Jagoda, czyli pani Mirella Olczak-Kurkowska, pracuje na Uniwersytecie Warszawskim. Pierwszą Jagodę grała Grażyna Woźniak, później ja ją zastąpiłam. Być może zmieniła się koncepcja. W trakcie kręcenia filmu reżyser zażartował. Dobrze by było, żeby ta Jagoda była pulchniejsza, grubsza. I jak widać na ekranie, ja z każdym odcinkiem przykładam się do roli, rozrastając się coraz bardziej. Mieliście do czynienia z profesjonalnymi, wspaniałymi aktorami. Trochę was musieli niańczyć. O tak, dla mnie był to zupełnie inny tata od taty, którego miałam w domu, który był niesłychanie impulsywny. Także ta łagodność mojego filmowego taty była dla mnie uderzająca i zastanawiająca. Rodzina Karwowskich przeżywała kryzys, kiedy inżynier na krótko został telewizyjną gwiazdą. Na szczęście pojawiła się kobieta pracująca. Ludzie wielkiej budowy. Zgadłam? Gratuluję panu. Gratuluję. Takich ludzi nam potrzeba. Co państwo tacy? A, dajmy lepiej temu spokój. A rozumiem. Ciężar popularności. Syn państwa Karwowskich, Marek, pan Piotr Konkolewski, jest architektem. Jak sam mówi, to on jest dziś mężczyzną po 40. Czas pędzi nieuchronnie dla wszystkich tak samo. Dzisiaj facet, który ma 40 lat, to jest w sile wieku, startuje w maratonach, uprawia sporty i to się moim zdaniem diametralnie zmieniło. Pan Andrzej uwielbiam i uwielbiam swoją mamę. Się spotkałem z nimi, to oboje ich wycałowałem i to było tak, jak gdybym po prostu wrócił z wakacji. Przodem puszczaj drania, bo masz 40 nowych, bo masz 40 nowych. O losy od twórców głównych ról w serialu 40-latek pytała dziś Ewa Dudzińska, a panu Andrzejowi Kopiczyńskiemu z okazji 80. urodzin życzymy wszystkiego najlepszego i dużo zdrowia. A już za chwilę w studiu Paweł Sołtys i jego goście, między innymi o migracjach Polaków, a teraz z cyklu Przeżyjmy to jeszcze raz. Czterdzieści lat minęło jak jeden dzień, już bliżej jest niż dalej, o tym wiesz. 40 lat minęło, odeszło w cień i nigdy już nie wróci, rób co chcesz. A świat skrąg ci roztacza uroki swe i prosi, żeby brać na karuzeli życia, pokręcisz się, byleby tylko nie za wcześnie spać. I chociaż czas pogania, śmiej się z tego drania, ciebie na wiele jeszcze stać. Bo tak mówiąc szczerze, w życiu jak w pokerze jest zasada karta stół. Więc nie wbijaj w głowę, żeś przeżył połowę, ale że dopiero pół. 40 lat minęło, to piękny wiek. 40 lat i nawet jeden dzień. Na drugie tyle teraz przygotuj się, a może i na trzecie, któż to wie? Bo świat tak ci podsuwa uroki swe, że pełną garścią brać. Na karuzeli życia pokręcisz się, bylebyś tylko nie za wcześnie spadł. A gdy cię czas pogania, przodem puszczaj drania, bo masz 40 nowych, bo masz 40 nowych, bo masz 40 nowych lat. Czas obniżyć się średnią wieku, tu Trójka za 14 minut siódma. Bardzo ważny projekt. Paweł Sołtys, dobry wieczór. Konsumenci mają się nieźle, bo ceny wcale tak szybko nie rosną, a właściwie wcale nie rosną. Za chwilę porozmawiamy o tym, co zdrożało od poprzednich świąt Wielkiej Nocy. Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego w tej sprawie ukazały się dzisiaj. Będzie też mała zapowiedź, bo już za dwa tygodnie, nieco ponad dwa tygodnie, 10. rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej. Z tej okazji w Trójce działy się będą różne specjalne rzeczy. Również redakcja ekonomiczna się na to przygotowuje. Dziś w ramach zapowiedzi podsumujemy, jak nasze wejście do Unii pomogło w swobodnym przemieszczaniu się pracowników i co w ogóle z tego wynikło dla gospodarki. Jeśli chodzi o dzisiejsze wydarzenia rynkowe, to one nie są zbyt wesołe. 1,37% stracił WIG20, wszystko w związku z zaostrzeniem się kryzysu na Ukrainie. Na wartości traci też złoty. 4,19 już płaci się za euro, a frank szwajcarski już prawie 3,45. Spadki również w Stanach Zjednoczonych. S&P 500 traci w tej chwili 0,57%. A gościem Trójki jest główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Witam, dzień dobry. Dobry wieczór. Zaskoczona jest pani niską inflacją, 0,7% licząc od poprzedniego marca do tego marca? No nie, zaskoczona nie jestem. W zasadzie te dane wyszły zgodne z oczekiwaniami średnimi analityków. No cóż, no jesteśmy w takim właśnie momencie, że ta inflacja w Polsce praktycznie kształtuje się na poziomach najniższych od 2003 roku. I wszystko wskazuje na to, że w kolejnych miesiącach nadal będzie ta inflacja bardzo niska. Ona będzie się troszkę podnosić, ale tak naprawdę czynników takich proinflacyjnych, to trudno takie czynniki tak naprawdę w tej chwili wymieniać. Dużo więcej jest takich czynników antyinflacyjnych. 25% naszych wydatków, mówię o gospodarstwach domowych, drobnych konsumentach, to są wydatki na żywność i to jest poważna pozycja w tak zwanym koszyku inflacyjnym. Porozmawiamy zatem trochę więcej o cenach żywności, skoro Wielkanoc za pasem. Pani Moniko, pani ulubione ciasto wielkanocne. Przygotowania już ruszyły, tak tylko zapytam. No akurat na mnie nie spadają te przygotowania, o tyle mam dobrze. Natomiast moje ulubione ciasto, myślę, że mazurek. Mazurek, ale jaki? Kajmakowy. Kajmakowy, czyli mleko, cukier, masło, no i ciasto kruche, czyli też masło, mąka. Tak. Wyda pani więcej w tym roku na mazurek kajmakowy? Znaczy myślę, że akurat trudno tutaj mnie porównywać, ponieważ ja tych wydatków przedświątecznych nie muszę jeszcze ponosić tak naprawdę. Tutaj akurat rodzina bierze to na siebie. Ale odkładając żarty na bok, myślę, że akurat polskie gospodarstwa domowe w tym roku na święta nie będą musiały istotnie dużo więcej wydać, jeżeli mówimy konkretnie o żywności. Jesteśmy w bardzo specyficznym momencie, bo tak naprawdę rzeczywiście przed okresem świątecznym no, mogliśmy obserwować takie sezonowe wzrosty niektórych kategorii. No tutaj w przypadku na przykład świąt wielkanocnych to tym sztandarowym produktem są oczywiście jajka. Które są tańsze niż przed rokiem. No więc właśnie. Posiłkuję się, zaczerpnę troszeczkę z pewnego opracowania. Gazeta Krakowska przygotowała zestawienie produktów, typowo produktów wielkanocnych. 32 tego typu towary Gazeta Krakowska porównała. No co jak co, w Krakowie na cenach się znają. I okazuje się, że wzrosty cen są niewielkie, a jaja właśnie staniały. Tak, no Główny Urząd Statystyczny w tych danych, które dzisiaj opublikował, również pokazuje, że w ujęciu miesięcznym ceny jajek spadły. Przy musimy wziąć pod uwagę, że to jest tak naprawdę wskaźnik za marzec. Święta bardziej przypadają nam tak naprawdę na drugą połowę kwietnia, więc tutaj w kwietniu może się okazać, że w ujęciu miesięcznym te jajka jednak są na poziomie ceny, jak są na poziomie z marca, albo nawet ciut wzrosły, ale to naprawdę myślę, że będą jakieś marginalne wzrosty, jeżeli w ogóle. Zazwyczaj było tak, że święta wielkanocne napędzały konsumpcję, w związku z tym te ceny trochę rosły. Handlowcy korzystali z tego, że i tak wszyscy pójdą do sklepów i troszeczkę podnosili ceny. W tym roku będzie podobnie? Ja myślę, że w tym roku będziemy mieli sytuację trochę inną, ponieważ ogólnie sytuację mamy trochę inną w związku z konfliktem na Ukrainie. I ten konflikt no, jednak wpływa na nasze, na to, co dzieje się z cenami właśnie żywności, w szczególności z cenami mięsa, które też jest istotnym elementem tak naprawdę tego koszyka żywnościowego. I tutaj również mamy dzisiaj informację, że ceny tego mięsa spadają, w szczególności właśnie wieprzowiny, na które nałożone jest embargo przez Rosję, ale też przez inne kraje. Dokładnie, więc ponad 3% wzrost w ujęciu miesięcznym to jest, przepraszam, spadek. To jest spadek naprawdę dosyć duży. I nic nie zapowiada póki co, żeby te ceny miały rosnąć tak naprawdę, dlatego że to embargo jest nałożone. Nie wiadomo, jak długo będzie nałożone, a tak naprawdę nie wiadomo, czy sytuacja nie ulegnie jeszcze jakiejś zaostrzeniu, w sensie takim, że na przykład pojawią się kolejne sankcje nakładane na Rosję, ale Rosja w tym w odwecie może też nakładać Rosję na przykład na takie kraje jak Polska, w związku z czym możemy tutaj mówić na przykład o produktach jakichś mlecznych. W związku z czym może się okazać, że również inne grupy towarów będą notowały w wyniku nadpodaży na rynku krajowym właśnie spadki cen. Ale nie dalej jak kilka dni temu byli tu przedstawiciele branży mięsnej i branży mleczarskiej, którzy stwierdzili, że tego typu rynki, właśnie mięso czy mleko, dostosowują się do rzeczywistej, do rzeczywistego popytu w dosyć krótkim czasie. Kilka miesięcy i po spadkach cen nie będzie śladu. No ja taką optymistką bym nie była chyba. To znaczy, no wiadomo, że jest, to jest określona grupa firm, prawda, która w tej chwili cierpi z powodu tego embarga. No ale mieliśmy już protesty samych producentów i interwencyjny skup organizowany przez Ministerstwo Gospodarki, a więc no na pewno problem jest. I kwestią właśnie jest to, czy ta sytuacja ulegnie jakiemuś dalszemu zaostrzeniu, czy ona, że tak powiem, wyhamuje i znajdzie się na takim poziomie przez dłuższy czas, na jakim jest w tej chwili. Ale ogólnie rzecz biorąc, święta tańsze w tym roku albo na takim samym poziomie jak w ubiegłym, czy tak? No, tak bym się spodziewała. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki była główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. A w studiu Trójki drugi gość, Paweł Strzelecki, Instytut Ekonomiczny NBP oraz Szkoła Główna Handlowa. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Dziś w Narodowym Banku Polskim duża dyskusja na temat tego, co dała nam i innym krajom akcesja do Unii Europejskiej. Z możliwości skorzystało mnóstwo osób. Otwieranie kolejnych rynków pracy, trend wyjazdowy jeszcze wzmacniało. W 2012 roku poza granicami Polski było około 2 milionów Polaków. W 2013 już wiadomo, jakie są szacunki mniej więcej ilu jest emigrantów? Czy wydaje się, że zaraz po kryzysie tylko mieliśmy do czynienia z taką powrotną migracją. Teraz ta liczba osób pozostających poza Polską zwiększa się z roku na rok, więc... W 2013 pewnie będzie wyższa. Pewnie będzie wyższa niż 2 miliony 100 tysięcy. No a skoro ludzie wyjeżdżają, to nie jest to zbyt dobre dla naszej gospodarki. Można powiedzieć, że uszczuplają jak gdyby pewne zasoby naszej gospodarki, które gdyby ci ludzie pozostali, powodowałyby, że nasze tempo wzrostu mogłoby być szybsze. Chociaż z drugiej strony, patrząc na to, jak ludzie, patrząc na dochód na głowę i to, czy ludzie stają się bardziej zamożni, czy nie, można już tutaj, tu już zdania są podzielone i można się zastanawiać, czy otworzenie granic nie wpłynęło jednak na przemieszczanie się ludzi tam, gdzie są bardziej produktywni, gdzie jednak mogą wypracować większy dochód, a za tym większe wynagrodzenia. Czyli co my z tego mamy, my w Polsce, z tego, że jest otwarty rynek pracy? Na przykład przekazy pieniężne, które stały się w pewnym momencie jednak dość istotne w stosunku do PKB. Przypomnijmy, że około 2007 roku to było 2,5%. W tej chwili jest coraz mniej, dlatego że emigranci w coraz większym stopniu zaczynają oswajać się ze swoją sytuacją na obczyźnie i przyzwyczajać się do życia tam. To widzimy po danych, które zbieramy wśród emigrantów, że po pierwsze mają coraz większy staż, a po drugie coraz częściej deklarują, że właściwie wyjeżdżają na zawsze. Ale to jest kolejna rzecz, którą pan mówi, która świadczy o tym raczej, że w Polsce powinno się względnie pogarszać. Tymczasem gonimy średnią europejską i tak dalej. Czy możemy mówić o efekcie netto tych migracji, że one negatywnie wpływają na naszą gospodarkę i jak bardzo? Tak jak mówię, to jest bardzo złożony problem. Wydaje mi się, że to... Nie da się tego zmierzyć. Jedną miarą. Można powiedzieć, że można właśnie wiele aspektów mierzyć. I każdy z tych aspektów jak gdyby pokazuje nam coś innego. To znaczy możemy pokazać, jak to wpływa na potencjał wzrostu PKB i faktycznie tutaj jest in minus. Możemy zmierzyć to jako szanse, które dostały osoby być może z biedniejszych regionów, w których nie mogły znaleźć pracy, na to, żeby wyjechać i zmniejszyć jakoś też biedy swoich rodzin poprzez przekazy czy poprzez pomoc im. I to jest in plus. Na początku naszej bytności w Unii Europejskiej był taki stereotyp o tym, że to jest tania siła robocza z Polski, która teraz wyjeżdża, zalewa rynki europejskie. Mówiono o tym hydrauliku z Polski, który tych hydraulików na zachodzie wygryzie. Potem mówiło się o tym, że będzie drenaż mózgów, że młodzi, zdolni, utalentowani wyjadą. Teraz mówi się z kolei o tym, że menedżerowie będą, czy specjaliści będą raczej zasilali szeregi zachodnich firm. Czy to są wszystko strachy na lachy, czy to jest rzeczywiście coś, co nam szkodzi? Albo wręcz przeciwnie, nic nie znosi próżni i do nas też przyjeżdżają ludzie, którzy zajmują miejsce tych, którzy wyjechali. Tak naprawdę są ziarna prawdy we wszystkich tych informacjach, o których pan wspomniał, tylko problem polega na tym, że to nie jest tak, po pierwsze, to raczej nie w kategoriach strachu bym to obserwował, tylko w kategoriach tego, co obserwuje się jako popyt na określone typy specjalistów, a po drugie tak naprawdę to nie jest tak, że kiedyś był popyt tylko na naszych hydraulików, teraz jest popyt tylko na naszych menedżerów. Tak naprawdę obserwujemy, że pewne rynki, akurat do Niemiec na przykład, wyjeżdżają głównie ludzie słabiej kwalifikowani, ale może źle powiedziałem, słabiej kwalifikowani, z niższym wykształceniem formalnym. Natomiast oni są bardzo często bardzo dobrze wykwalifikowani w swoich zawodach. Natomiast do Wielkiej Brytanii, z badań, które zostały zaprezentowane na tej konferencji, wynikało, że wyjeżdża to młode pokolenie z wyższym wykształceniem. Wyjeżdżało. Niestety bardzo często pracować no w zawodach, które jednak nie były zgodne z ich kwalifikacjami. Tym niemniej ci ludzie mieli motywację, żeby wyjeżdżać. Ale są też przypadki, kiedy to może być w drugą stronę. Ostatnio byłem na konferencji w Londynie, gdzie spotkałem mnóstwo ciekawych młodych studentów na London School of Economics and Political Science, którzy jednak mają zamiar wrócić do Polski i coś tutaj zbudować. Czy będzie taki odwrotny trend, że Polska stanie się krajem, do którego wszyscy będą przyjeżdżali, wracali i coś tu budowali? Wydaje mi się, że nawet już w tej chwili obserwujemy pewnego typu kapitał ludzki, który został nabyty przez tych ludzi za granicą. Wydaje się, że on może przynosić pewne efekty też w Polsce. Po prostu te osoby, nawet jeżeli nie skończyły London School of Economics, to jak gdyby też poznają pewne realia życia, nabierają doświadczenia, czy też choćby zarabiają pieniądze, które duża część z nich chciałaby przeznaczyć na jakąś swoją działalność w Polsce, chociażby zbudowanie domu w Polsce, co też jest dość częstą odpowiedzią, jeżeli pytamy tych ludzi, co chcieliby zrobić z oszczędnościami, które zgromadzili. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki był Paweł Strzelecki z Instytutu Ekonomicznego NBP oraz ze Szkoły Głównej Handlowej w bardzo ważnym projekcie To Wszystko. Paweł Sołtys, do usłyszenia. A jeszcze powiem, że jutro o 18.45 wróci Wiktor Legowicz. Bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie zapłacimy pierwszą z Twoich rat 0%, jeśli kupisz telewizor od 40 cali, na przykład Samsung 3D 46 cali Smart TV klasa A za 2399 zł. Szczegóły na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Pieśni niepokornych, polskieradio.pl. A mury runą, runą, runą i pokrzebią stary świat.